Radyo Tiyatrosu. Gece sessizliğinde çekiç sesleri. Yazan Nesrin Arısoy. Yöneten Cevdet Arıcılar. Teknik yapım Savaş Erhan. Efektör Osman Keykubat. Yapımcı Aygül Ordu. Oyunda rol alan sanatçılar: Sadberk Selmin Barutçuoğlu, Ahmet Hamdi Çetin Köroğlu, Yavuz Metin Oyman, Ömer İbrahim Raci Öksüz, Nazmiye Mediha Köroğlu, Lale Aylin Damcıoğlu, Emine Bacı Zeliha Güney. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. Yaşlandıkça kimseyi umursamaz oldunuz Ahmet Bey. Biraz daha sessiz olamaz mısınız? Oo, sevgili eşim gelmiş atölyeme. Buyurun oturun şöyle. Ahmet Bey, biraz önce üst kata taşınan bayan geldi. Akşamdan beri uyuyamamış. İnsanların iş gücü yok da beni mi dinliyorlar? Yoksa siz de mi onların tarafını tutuyorsunuz Sadberk? Hayır efendim, tutmuyorum. Yalnız bazen gece yarılarına kadar, bazen de sabah erkenden başlıyorsunuz çalışmaya. Komşuları rahatsız etmeye hakkımız yok. Ben çalışmazsam yaşayamam, bunu biliyorsunuz. Bir zamanlar yaptığım heykellerle övünürdünüz. Yoksa siz de mi eserler mi beğenmiyorsunuz? Lüzumsuz şeyler düşünmeyin ne olur. Benim 40 yıllık eşimsiniz. Sizin gerçek bir sanatçı olduğunuzu biliyorum. Ancak kimsenin hakkınızda ileri geri konuşmasını istemiyorum. Artık ikimiz de yaşlı ve hastayız Ahmet Bey. Gençlik uçtu gitti. Bunu kabul edin. Açıkçası eskisi gibi sanatımda pek muvaffak olamadığımı söylemek istiyorsunuz. Lütfen biraz anlayışlı olun. Boş duramadığınızı biliyorum. Hem o küçük tuhafiyeci dükkanını oyalanmanız için açmıştık. Ama doğru dürüst gitmiyorsunuz. Tuhafiyeci dükkanı ve heykelcilik. Öyle farklı şeyler ki. Ben topraksız, alçısız, mermersiz yaşayamam Sadberk Hanım. Biliyorum. Ama bakın şu odanızın haline. Burası oda değil efendim, atölye. Evet, atölye haline getirdiniz. Ancak adım atılacak yer yok. Her taraf toz toprak içinde. Aylardır, hatta yıllardır bu havayı teneffüs ediyorsunuz. Demek atölyem sizi bu kadar rahatsız ediyor. Yanlış düşünüyorsunuz. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Ben sizinle her zaman iftihar ettim. Gururlandım. Yalnız... Oh, öyle güzel uyumuşum ki. Saat de 12'ye yaklaşıyor. Sizler nasılsınız bakalım genç kumrular? Anne, bir şey mi oldu? Ha evet oğlum. Biraz önce üst kattan şikayet geldi. Çok üzüldüm. Ben yine şikayet edilmişim Yavuz. Onlar da çoğa kaçıyor artık. Saat 12. Biraz sabırlı olsalar ya. Olmuyorlar işte. Sen üzülme anne. Bugün nasılsın onu söyle. Pek iyi değilim. Başım fırıl fırıl dönüyor. Sabaha kadar uyuyamadım yine. Benim de dönüyor ama kendimizi fazla dinliyoruz galiba Sadberk. Bari bugün moral bozucu şeyler konuşmayalım. Hı? Masanın üstünde duran şu mermer parçasıyla ne çalışacaksın baba? O mermer parçası değil, annenin büstü. Bir şeye benzetemedin galiba. Yok. Onu demek istemedim. Yalnız ne gözü belli, ne ağzı, ne de burnu. Bak bu ağzı, bu da burnu. Nasıl anlamazsın? Ah, öyle ya. Evet. Demek dikkatli bakmamışım. Ellerim titremese bu büstü iki günde bitirirdim. Allah'ım. Hala bir şeyler yaptığını sanıyorum. Gerçi bunlarla oyalanması bile bir başarı. Ya annem, keşke onun da uğraştığı bir şeyler olabilseydi. Ne o, büste baka baka dalıp gittin, neler düşünüyorsun? Bence biraz daha çalışırsan anneme benzeyecek baba. Hadi hadi, beni kandıramazsın. Muvaffak olamadığımı biliyorum. Ben en iyisi bu işi bırakıp dükkanıma gideyim. Terzi Ömer başta olmak üzere tüm dükkan komşuları beni sizden daha iyi anlıyor. Vallahi sen her geçen gün daha alıngan oluyorsun baba. Asıl sen bizi anlamıyorsun. Sokak kapısı mı açılıp kapandı? Evet. Emine bacı geldi galiba. Bugün onun temizlik günü müydü anne? Neden geç kaldı? Anne? Uyuyor musun? Hiç sesin çıkmıyor. Anne! Sadbekciğim, neyiniz var? Ay, biraz başım döndü, telaşlanmayın. Emine bacıya temizlikten önce yemek yapmasını söyle Yavuz. Babanın sevdiği yemekleri. Beni düşünmeyin, şimdi nasılsınız Sadber? İyiyim. Emine bacıyla konuşayım öyleyse. Siz de salona gelin, televizyon seyredelim. Küçük odaya sıkışıp kalmayın böylece. Hadi verin elinizi bana Sadber, kalkmanıza yardım edeyim. Tamam, şimdi girin koluma. Başımın dönmesi biraz geçti. Meraklanmayın. Sizi kırdım Ahmet Bey. Ama inanın kimsenin hakkınızda kötü konuşmasını istemiyorum. Benim sultanımsın sen, bilmez miyim? Yarından tezi yok, mermer çalışmalarını bırakıyorum, dükkana gidiyorum. O zaman mutsuz olursunuz. İki ihtimal var Serpekçiğim. Ya dükkan ya da evde çalışmak. Benim yerime siz karar verin öyleyse. Tıpkı gençliğinizdeki gibisiniz. Gönül almasının çok iyi biliyorsunuz. Ben yine de heykelciliğe devam edin diyorum. Evet, devam edin. Ama biraz daha sessiz olun. Çekiç sesleri olmadan bu evin tadı mı olur Ahmet Bey? Sadberk Hanım, Sadberkciğim, hala uyuyor musunuz? Saat kaç? 12'ye geliyor. Öyle oldu artık. Epey uyumuşum. Ne güzel. Beni eskisi gibi müzikle uyandırıyorsunuz. Yarım saat önce kaseti teybe koydum ama bir türlü uyanamadınız. Bu gece yine çok rahatsızlandım. Kalbim nasıl çarptı bilseniz. Demek sabaha karşı dalmışım. Bugün hastalıktan hiç bahsetmeyelim, ne dersiniz? Hadi kalkın bakalım, elinizi yüzünüzü yıkayın, kahvaltımızı edelim, sonra da müzik dinleriz. İsterseniz dans bile ederiz. Dans mı? Şaka yapıyorsunuz galiba. Benim kımıldayacak halim yok. Sadberk Hanım, yaşlılığa, hastalığa yenik düşmeyeceğiz. Eskiden dop dolu bir hayatımız vardı. Vaktin nasıl geçtiğini bilmezdik. Siz ev işleriyle, ben heykellerimle uğraşır dururdum. Sabahtan başlardık müzik dinlemeye. Bazen dans eder, bazen şarkılar söylerdik. Ne oldu o günlere? Hepsi bitti. Hayır, bitmedi. Siz bitirmek istiyorsunuz. Ve her geçen gün beni de kendinizi de bir çıkmaza sürüklüyorsunuz. Haklısınız ama. Rica ederim, yine aynı şeyleri tekrarlamayın. Hadi kalkın bakayım. Bir dakika yardım edeyim size. Alın şu sabahlığı giyin. Tamam, giyin. Emine bacı. Emine bacı. Buyur beyim. Kahvaltıyı hazırladın mı? Evet beyim, hem de balkona hazırladım. Bahçeden çiçek koparıp masanıza koydum. İstersen teybi de getiririm, balkonda çalın. Yeni gelin güveye gibi yapın kahvaltınızı. Peki, dediğin gibi yapacağız. Ben de şu Emine bacı gibi hayat dolu olabilseydim keşke. Bu sizin elinizde sanmem. Çünkü o da bizim gibi yaşlı. Hatta öyle çileli bir kadın ki, ama her mevzuda bir mutluluk, bir teselli kaynağı bulabiliyor. Peki. Bugün istediğiniz gibi olacağım. Daha doğrusu eski Sadberk olmaya çalışacağım. Hayırlı sabahlar Ahmet amca. Oho, hayırlı sabahlar. Gel bakalım Ömer. Buyur otur. Bu sabah dükkanı erken açmışsın. Senin öğütlerin doğrultusunda hareket ediyorum. Dükkanı erken açanın bereketi bol olur dersin ya. Aferin sana, sözümü tutmuşsun. Tutmaz mıyım hiç? Sen bizim akıl hocamızsın. Sağ ol oğlum. Ben de bu işi sevdiğimden değil, komşular çekiç sesinden rahatsız oluyorlarmış, bu yüzden döndüm dükkana. Ama toprağımla mermerimle uğraşmadan nasıl yaşayacağımı bilemem. Sen de akşamları pek ses etmeden çalışmalarına devam et Ahmet amca. Bilir misin, ben de işimden soğudum. Terzilik zor meslek. Artık eski müşterilerim de kalmadı. Herkes konfeksiyonu tercih ediyor. Ha sahi Sadberk teyzenin sağlığı nasıl? Biraz toparlayabildi mi kendini? Hele son günlerde durumunu hiç iyi görmüyorum. Bu tansiyon işi başımıza dert. Sadberk teyzen Yavuz bir yıl sonra avukat çıkıyor. O günleri görebilsem deyip duruyor. Senin de moralin bozuluyor tabii. Ya, hem de nasıl. Ya şu çocuk senin çırak Ali değil mi? Evet Ali. Müşteri geldi galiba, beni arıyor. Hadi kal sağlıcakla. Sanırım sana da bir müşteri geliyor. Yaşlı bir bayan geliyor. Bazı müşteriler beni çok yoruyor. Hele gençler. Hayırlı sabahlar beyefendi. Kalın bir çorap alacaktım. Var mı acaba? Elbette var bayan. Buyurun oturun şu sandalyeye. Yorgun görünüyorsunuz. Evet. Bakın şu çorap en iyi marka. Çok dayanıklı. Şu marka da iyidir. Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Affedersiniz dalmışım. Bugün çok sıkıldım efendim. Vakit geçmedi o koskoca evde. Attım kendimi dışarıya. Saatlerce dolaştım sokaklarda. Bir derdiniz mi var? Yardımcı olabilirsem sevinirim. Derdim hem var hem yok beyefendi. Hay Allah, sizi de rahatsız ettim. Bendeniz emekli müzik öğretmeni Nazmiye. Bir kızım vardı. 5 ay önce evlendirdim. Damadın işi icabı yurt dışına yerleştiler. Beni de çağırıyorlar. Ama doğup büyüdüğüm evimi nasıl bırakırım? Anlaşılan yalnızlık çekiyorsunuz. Sıkıntınız bundan. Evet öyle. Ne yapacağımı şaşırdım. Son günlerde kendimi tanıyamıyorum sanki. Hay Allah. Bir çırpıda hayatımı anlatıverdim size. Rahatsız ettim. Bağışlayın. Yok canım. İsterseniz eşimle tanıştırayım sizi. Onun da bir dosta ihtiyacı var. Sağ olunuz. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Tuhafiyeci dükkanında bir pikap ve yüzlerce plak. Yoksa bunları da mı satıyorsunuz? Hayır. Bunlar benim hazinemdir. Hatıralarımdır. Peki hangi müziği seversiniz? Her tür müziği, ama önce klasik Türk musikisini. Dede Efendi'yi, Itri'yi, Hacı Arif Bey'i. Sanatçı ruhlu biri olduğunuzu anlamıştım zaten. Teşekkür ederim. Eski tangoları da çok seviyorum. Bakın şu taraftaki plakların hepsi tangodur. Niçin kalktınız, ne güzel sohbet ediyorduk. Fazlasıyla rahatsız ettim efendim. Ama beni sakın yanlış tanımayın. Hepimizin hayatında böyle kötü günler olabilir. Önemli olan... Öğüt vermek kolay oluyor beyefendi. Çünkü siz yalnız değilsiniz. Eşiniz varmış. Ya ben... Bazen düşünüyorum da karı koca aynı günde ölebilse diyorum. Arkada kalana yazık oluyor. Çok yazık oluyor efendim. Durun bir dakika Nazmi Hanım, durun, gitmeyin lütfen. Bağışlayın, rahatsız ettim sizi. Allah Allah, hiç böylesini de görmedim. Aslında aklı başında biri ama şaşkın ve kararsız. Oh, içim sıkıldı birden. Biraz kapıyı açayım. Biraz ferahladım. İşte bizim Ömer de dükkanın önüne çıktı. O da sıkılmış anlaşılan. Bu sefer de telefon çalıyor. Kim arıyor acaba? Alo. Alo. Baba. Baba ben Yavuz. Evet oğlum, hayırdır, ne var? Şey baba. Annem. Annem biraz fenalaştı. Ne? Nasıl fenalaştı? Şey baba, ben hastaneden arıyorum. Ömer abiye seslen, seni alıp gelsin. Neler söylüyorsun Yavuz? Yavuz alo. Alo Yavuz, kapatma telefonu. Of, başım dönüyor. Allah'ım sen kurusan belki. Ömer! Ömer, koş yetiş! Ziyaretim beni yine çok memnun etti Ömer. Ne demek Ahmet amca, vazifemiz. Sağ ol oğlum, sağ ol. Sadberk teyzeni kaybedeli neredeyse bir yıl olacak ve sen hiç bıkmadan ziyaretime geldin, sağ ol. Ne olur ikide bir aynı şeyleri söyleyip durma. Sen bizim babamızsın, tüm dükkan komşularının babası. Ama biz bir yıl önceki Ahmet amcayı görmek istiyoruz karşımızda. Yüzün gülsün artık. Bu mümkün mü Ömer? Sadberk teyzeni unutmam mümkün mü? 40 yıl bir yastığa baş koyduk onunla. Haklısın ama oğlun Yavuz için sabırlı, güçlü olmalısın. Onun gibi evlat zor bulunur. Yavuz benim her şeyim. Beni hayata bağlayan tek varlık o. Stajı bitirmesine birkaç ay kaldı. Vakit geçirmeden onu evlendireceğim. Zannederim fakülteden sevdiği bir kız var. Bana şimdilik bir şey söylemedi ama ben hissediyorum. Hadi hayırlısı. Bunları düşün, teselli ol Ahmet amca. Yavuz'un avukatlık bürosunu bile kiraladım. İyi etmişsin. Şimdiki gençler şanslı oluyor vallahi. Yavuz evlenince birlikte mi oturursunuz? Bilemiyorum. Bazı gelinler kayınvalideyle, kayınpederle oturmak istemiyor. Eğer bizimki de öyle olursa. Gelinini daha tanımadan böyle düşünme. Zaten onlara zararın da olmaz. Gündüz akşama kadar dükkandasın. Akşam da odana çekilir çalışırsın. Ben de öyle düşünüyorum. İşte şurada tezgahım, şurada malzemelerim, oyalanırım. Ama Allah bir torun verirse, işte o zaman kolay kolay ölmem herhalde. Çocukları çok seviyorum Ömer. Bu sevgiyi anlatmak çok zor. Bilmez miyim? Çarşıdan gelip geçen çocukları çağırıp seversin. Şu tezgahta üstü örtülü duran şey ne? Sadberk'in büstü. Ölmeden önce başlamıştım. Bakmama izin verir misin? Bakmasan iyi olur, pek başarılı olamadım. Bu ara ne yapıyorum biliyor musun? Her gün onunla konuşuyorum. Nasıl? Anlayamadım. Sadberk'in büstüyle konuşuyorum. O da bana cevap veriyor. Hayal ediyorsundur canım. Hayal bile olsa o hep karşımda. Yaşlılık zor galiba. Ama karı kocanın birbirlerini bu kadar sevmesi kıskanılacak bir şey. Acaba biz de Aynur'la böyle mi olacağız? Bilemiyorum. Ne tuhaf. İnsanlar gençken yaşlanacaklarını bir türlü düşünemiyor. Ne o Ömer, dalıp gittin. Öyle oldu Ahmet amca. Neyse bana müsaade, gideyim artık. Bir isteğin var mı? Sağ ol. Eşine, dükkan komşularıma selam söyle. Söylerim. En kısa zamanda seni aramızda görmek istiyoruz. Ha, otur otur, rahatsız olma, kendim giderim. Yavuz, geliyor musun? Çayını koyayım mı? Sen otursan da bu işleri ben yapsam daha iyi olmaz mı baba? Maşallah, birkaç gündür iyi görünüyorsun. Belki. Ne kadar sıkıntılı günler geçirsem de bizler eski toprağız oğlum. Bana Ahmet Hamdi Bey demişler, kolay kolay pes etmem. Şu ellerimin titremesi olmasa. Bir dediğin bir dediğini tutmuyor baba. Biraz önce ne kadar güzel konuşmuştun. Artık ben de tanıyamıyorum kendimi. Neyse neyse. Hele otur, çayını koyayım. Uzat bardağını bakayım. Tamam, teşekkür ederim. Emine bacı bugün mü gelecek? Evet, bugün temizlik günü. Ah, bir an önce evlen oğlum. Gelinimin, torunlarımın şuralarda dolaşmasını, evimize bir ses, bir soluk gelmesini istiyorum. Konuyu döndürüp dolaştırıp yine evliliğe getirdin değil mi baba? Alemsin vallahi. Sevdiğin kızı benimle tanıştır. Geçen gün odanda resmini gördüm. Çok güzel maşallah. Benim yakışıklı oğluma da öyle bir kız yakışır zaten. Önce stajın bitecek baba. Şunun şurasında 1,5 ay sonra avukatsın oğlum. Tamam işte, ondan sonra harekete geçeceğiz. Merak etme, yakında seni gelininle tanıştıracağım. Adı ne? Lale. Varlıklı bir ailenin kızı ama babası yıllar önce ölmüş. Lale baba hasretiyle büyümüş. Sanırım bu konu onu çok üzmüş. Ya ben de üzüldüm şimdi. Kolay değil tabii. Ona yaklaşmanı isterim. Buna ihtiyacı var. Ama biraz çekingen ve içine kapanık. O beni babasının yerine koymayı isterse bundan kaçınmam oğlum. Neyse, hele o günleri bir görelim de. Ya süreyim ekmeğine. Yo yo yo, hayır, pek iştahım yok. Sen neden yemiyorsun peki? Benim de iştahım yok. Emine bacı gelince onunla sohbet ederek yaparız kahvaltımızı. Peki, sen bilirsin. Benim hemen gitmem lazım, geç kaldım zaten. Ben de odama gideyim biraz. Yine annemin büstüyle mi konuşacaksın? Evet. Bu seni niçin rahatsız ediyor anlamıyorum. Annesiyle konuşmak beni ne kadar mutlu ediyor farkında değil. Sanki Sadberk yaşıyor karşımda. Saatlerce dertleşiyorum. Günaydın Sadberk Hanım. Bir dakika örtünüzü açayım. Bugün nasılsınız? Lütfen cevap verin ne olur. Biraz üzgünüm. Son günlerde beni ihmal ettiniz Ahmet Bey. Ama hastayım biliyorsunuz. Şu tansiyon işi. Ha, sizi ayıplıyorum. Ben ölmeden önce ne kadar güçlü, ne kadar hayat doluydunuz. Herkese öğüt veren size, evet size yakışır mı bu yeni huylar? Ama dayanamıyorum yokluğunuza Sadberk. Sizsiz yaşayamayacağım. Sussunuz. Bir daha böyle konuşmayın. Bakın, ben her an karşınızdayım. Beni yeniden yarattınız. Mermerden bir Sadberk istemiyorum ben. Keşke bu büstü hiç yapmasaydınız. Belki o zaman bu kadar üzülmezdiniz. Gerçi beğenmedim büstümü. Ben bu kadar çirkin miyim? Asla. Ama benim gibi ihtiyarın yaptığı şey de bu kadar olur. Bari şu gözlerimi biraz büyütün. Civciv gözü gibi miydi benim gözlerim? İlahi Sadberk, güldürdünüz beni. Sizin gözleriniz ceylan gözü gibiydi. Teşekkür ederim. Niçin alçıdan yapmadınız büstümü? O zaman daha kolay çalışırdınız. Alçı çabuk kırılır. Bu mermer. Her ne kadar size benzemediyse de ebediyete kadar yaşar. Tabii gelinimiz veya torunlarımız bir köşeye atmazsa. Vallahi sizi tanıyamıyorum Ahmet Bey. Her şeyin kötü tarafını düşünüyorsunuz. Evet, öyleyim galiba. Herkes aynı şeyi söylüyor. Daha gelinimizi tanımıyorsunuz. Hakkında yanlış kararlar vermeyin. Ona hemen yaklaşın Ahmet Bey. Yavuz ne tembih etti? Lale babasız büyümüş. Ona baba şefkati gösterin. Dinliyor musunuz beni? Evet, dinliyorum. Şimdi bırakın gereksiz düşünceleri. Hemen elinizi alın çekici. Önce şu gözlerimi büyütün. Sonra... Çekiç seslerimden komşuların rahatsız olduğunu bilmiyor musunuz? Biraz sessiz olursanız kimse rahatsız olmaz. Lütfen dediğimi yapın. Peki ama artık çekici bile zor tutuyorum. Ellerim titriyor. Bakın, gördünüz mü? Tutmalısınız. Hadi. Hadi. Sessizce vurun çekici. Biraz oluyor galiba. Şurasını da yontabilirsem. Ümitsizliğe kapılmayın. Devam edin lütfen. Emine bacı geldi galiba. Beyim, Ahmet Bey'im, ben geldim. Odanıza girebilir miyim? Evet, gel Emine bacı, gel. Bak hele, yine oturmuşsun koltuğuna, düşüncelere dalmışsın. Yine şu büstle mi konuştun? Yok, konuşmadım. Hadi beyim hadi, bilmez miyim seni? Kendini boşu boşuna harap etme ne olur. Eve yaklaştığımda Yavuz Bey'e rastladım. Senin kahvaltı etmediğini söyledi. İstersen yeniden çay demleyeyim ha? İştahım falan yok benim. Yavuz Bey'e benimle kahvaltı edeceğini söylemişsin. Kendine eziyet ediyorsun vallahi. Şu küçücük dağınık odada vakit geçer mi? Hele kalk hadi, kalk. Dağınık dediğin yer benim atölyem. Nasıl istiyorsam öyle kalacak. Bazı şeylere fazla karışıyorsun Emine bacı. Peki beyim. Bundan sonra hiçbir şeye karışmam. Peki. Kahvaltı masasını toplayayım bari. Emine bacı, dur bir dakika. Seni kırdım galiba. Kusura bakma. Sinirlerim çok bozuk yine. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın darılma ama sen bir an evvel dükkanına dön. Akşama kadar burada vakit geçmez. Her geçen gün sararıp soluyorsun. Eski neşen yok beyim. Beni dinliyor musun? Oh be, çarşımıza neşe geldi Ahmet amca. Yokluğun öyle fark ediliyordu ki. Sağ ol Ömer. Aylardır uğramıyordum dükkana. Ben de sizleri özlemişim. Yavuz'un düğünü ne zaman? Staj bitti. Yavuz büroya oturdu. Daha ne bekliyorsunuz? Bu pazar günü Lali'yi eve getirecek, tanışacağız. Sonra da istemeye gideceğiz. Hadi hayırlısı. Allah mesut etsin. Şu bayan birini arıyor galiba. Dükkanlara bakıp duruyor. Yoksa bu... evet, onu tanıyorum. Evet, bu Nazmiye Hanım. Ta kendisi. Nazmiye Hanım. Nazmiye Hanım. Benim dükkanı arıyorsunuz galiba. Buyurun, buradayım. Evet efendim, evet. Rahatsız etmiyorum ya. Aman efendim, ne demek, rahatsızlık mı olurmuş? Buyurun. Bana müsaade Ahmet amca. Benim dükkana da bir müşteri geldi. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Ömer. Bu genç benim dükkan komşum. Bakın şu karşıdaki terzi. Evet, gördüm efendim. Şöyle rahat oturun lütfen. Beni hatırladığınıza sevindim Ahmet Bey. Geçen yıl geldiğimde adınızı bağışlamamıştınız. Şimdi o delikanlıdan duyunca... Gönüller bir olsun Nazmiye Hanım. Maşallah, sizi geçen yıldan daha sağlıklı gördüm. Bir yıllık zaman bana çok şey öğretti. Yalnız yaşamayı, bunun güzel taraflarını. Yalnızlığın güzel tarafları olamaz, hiç olamaz. Anladığım kadarıyla kızınızın yanına gitmediniz. Gidemedim. Ama öyle özlüyorum ki onları. Bir de oğlu oldu, adı Can. Resmini göndermişler. Bakıp bakıp ağladı. Bunlar mesele değil Nazmiye Hanım. Biliyor musunuz? Ben eşimi kaybettim. Sadberk yok artık. Ya, çok üzüldüm. Hala inanamıyorum yokluğuna. Öyle bitkin, öyle umutsuzum ki. Sizi çok iyi anlıyorum. O günleri ben de yaşadım. Tek çare ne biliyor musunuz? Hatırlamamak. Bu vefasızlık olmaz mı? Başka çaremiz var mı? Eşiniz aklınıza gelince başka şeyler düşünün efendim. Çok denedim ama başaramadım. Başarmalısınız. Mesela Şimdi sizden şu eski şarkılardan birini çalmanızı istesem. Aa, evet, iyi ki hatırlattınız. İnanır mısınız, artık bu plakların bile bir değeri yok gözümde. Siz yine de çalın. Dükkan komşularına ayıp olmazsa tabii. Bir kabın sesini az açarız, kimse duymaz. Şimdi hangi şarkıyı çalacağımıza karar verelim. Şu şarkıları sever misiniz bilmem. Gittin gideli ben deli divaneye döndüm. Veya şunu, bir nigah et halime ey gonca dehen. Veya hangisini isterseniz çalın, hepsini severim. Yeter ki düşüncelerinizden biraz uzaklaşın. Siz çok iyi bir dostsunuz. Vakit buldukça gelirseniz beni mutlu edersiniz. Dedikodu olmasından çekinirim. Yoksa sizin candan davranışlarınız beni de mutlu etti. Hadi artık şu plakların birini koyun pikaba. Babanla tanışacağım için çok sevinçliyim. Ama nedense biraz çekiniyorum Yavuz. Çekinmene gerek yok Lale'cim. Babam sevecen biridir. Gerçi annem öleli biraz değişti. Hatta bazen kırıcı oluyor. Tek isteği ne biliyor musun? Her an sanatından söz edilmesi. Yıllarca başarılı bir heykeltıraş olarak çalışmış. Yaşı ilerleyince anılarıyla yaşaması çok doğal. Karşısında sabırlı ve anlayışlı olman gerek. Haklısın tabii. Ah işte bizim apartmana geldik. Bu sokağın en güzel apartmanı bence. Bakımlı ve temiz. Babam bir zamanlar yöneticiydi. O ayrılınca yine de bakımsız kaldı. İşte şu daire bizim. Şöyle kenara çekildi, kapıyı açayım. Ay ne oluyor bana, çok heyecanlıyım. Ben de annenle tanışırken böyle heyecanlanmıştım. Hadi gir canım. Duyuyor musun çekiş seslerini? Babam yine odasında çalışıyor. Gel şöyle salona geçelim. Baba. Baba. Lale geldi, seni bekliyoruz. Eviniz güzelmiş Yavuz. Ama daha değişik döşenebilirdi. Bu işi senin zevkine bırakıyorum canım. Nasıl istersen öyle yap. Demek müstakbel gelinimle tanışma fırsatı buldum. Hoş geldin Lale. Seni öpebilir miyim? Şey, tabii efendim. Resminden daha güzel misin kızım? Teşekkür ederim. Sen de şöyle otur baba. Öyle yapacağım. Gelinimin yüzünü buradan daha iyi görürüm. Yaşlılık zor çocuklar. Bunu benim yaşıma gelince daha iyi anlarsınız. Evet. Şimdi bana kendini anlat bakalım Lale. Hadi. Ne için susuyorsun kızım? Benim pek mutlu bir hayatım olmadı efendim. Yıllarımız annemle yapayalnız geçti. Babamın yüzünü bile zor hatırlıyorum. Oysa onunla birlikte bugünlere gelmeyi öyle isterdim ki. Neyse, bunları anlatıp sizi de üzmeyeyim. Fakültede Yavuz'la aynı sınıflarda okuduk. Yavuz çok çalışkandı ama ben hala 4. sınıftayım. Tembelim biraz. Oysa babam benim doktor olmamı istermiş. Artık başka şeyler konuşalım, ne dersin? Bilmem, siz bilirsiniz. Baba, Lale'yi biraz sıktık galiba. Evet, benim yüzümden sıkıldı biliyorum. Ah, bağışlayın, babamdan söz edince hep böyle olurum, içim burkulur. En iyisi ben size çay demleyeyim. Otur baba, otur. Ne gerekiyorsa ben yaparım. Siz rahatınıza bakın. Emine bacının yaptığı çöreklerden de getireceğim size. Baban hem çok duygulu hem de biraz fazla alıngan. Yanında dikkatli olmalıyız Yavuz. Bu seni tedirgin etmesin, her zamanki hali. Hadi gel, sana odaları gezdireyim. Hangi odayı beğenirsen bizim olsun, karar verelim hadi. Eşyaların bazılarını değiştirelim. Ben daha çok modern eşyaları seviyorum. Ah, baban çay yapmaktan vazgeçti galiba. Çalışmaya başladı. Hadi önce onun yanına gidelim. Neler yaptığını merak ediyorum. Peki canım, nasıl istersen. Demek geçen hafta oğlunuzu evlendirdiniz Ahmet Bey. Allah mesut etsin. Sağ olun Nazmiye Hanım. Şu anda Yavuz'un mutluluğundan başka bir istediğim yok. Yalnız biraz dikkatli olun. Siz de benim gibi fedakarlık ederken yok olup gitmeyin sakın. Yok olmak. Evet, doğru bir söz, haklısınız. Bazı gençler ana babanın fedakarlığını sonra anlıyor. Öyle ya. Kızım beni anlayabilseydi bırakıp gitmezdi. Ama eşinin işi gereği gitti demiştiniz. Öyle bile olsa beni hiç düşünmedi. Çektiklerimi Allah'la ben bilirim. Siz de biraz inat ediyorsunuz galiba Nazmiye Hanım. Burada hem mutsuzsunuz hem kızınızı torununuzu özlüyorsunuz ama gitmiyorsunuz. Gidemem efendim. Beni buralardan hiç kimse koparamaz. Acı da çeksem koparamaz. Hem artık bu meseleleri konuşmak istemiyorum. Ne güzel bir tango değil mi? Rahmetli eşim Atıf Bey'le öyle uyumlu dans ederdik ki. Biz de öyleydik Sandberg'le. Biliyor musunuz? Siz benim hayatıma renk kattınız. Teşekkür ederim. Diyorum ki... bundan sonra daha sık görüşebilir miyiz acaba? Bir parkta veya bir çay bahçesinde? Elbette. Ama nasıl olur bilmem ki. Ya bir gören olursa? Bizi kim tanır ki? Zaten gören de karı koca sanır. Bağışlayın, birden ağzımdan kaçtı. Ben artık kalksam. Hiç müşteri gelmiyor dükkanınıza. Benim yüzümden olabilir. Yok canım. Galiba müşteri beni sevmiyor. Gidiyor musunuz? Ama cevap vermediniz. Ne cevabı? Şu parka, çay bahçesine gitme meselesi. Bilemiyorum, siz karar verin. Öyleyse haftaya telefonla ararım sizi. Nereye gideceğimizi söylerim. Emine bacı, hala bitmedi mi salonun temizliği? Bitti Lale Hanımcığım, bitti, toz alıyordum. Çekiş seslerini duymamak için nerede oturacağımı bilemedim. Of, başıma ağrılar girdi valla. Buyur şöyle otur hanımcığım. Tozu alır almaz kapıyı kapatırım. Buraya pek ses gelmez. Of, bu ne zamana kadar devam edecek? Hele akşamları. Her yemekten sonra odasına çekiliyor. Gece yarılarına kadar çalışıyor. Biz alıştık. Zaman geçtikçe sen de alışırsın. Of, benim için çok zor olacak. Hamilesin, sıkıntıların var Lale Hanım. Huzursuzluğun biraz da bundan olamaz mı? İyi ya işte, hamile kadına biraz saygı gösterilmeli. Sinirlenme hele. Ben bir defa daha Ahmet Bey'imle görüşürüm. O zaman da kırılıyor. Günlerce yüzü gülmüyor. Zaten bizlerden öyle uzak ki. Kendi aleminde yaşıyor. Yaşlılık hoş gör. Ama seni öyle seviyor ki. Hele hamile olduğunu duyduğunda sevincinden ağlamıştı biliyorsun. Ana baba olmak çok zor hanımcığım. Siz gençler bunu sonra anlarsınız. Bak 5 aylık hamilesin. Ne sıkıntılar çektin. Aşermen bile ne kadar sarstı seni. Bana ders vermeye kalkma Emine bacı. Ne yaptığımı biliyorum. Ben babasız büyüdüm. Ne acılar çektim. Kimseye belli etmemeye çalıştım. Ama bu dönemde sinirlerim çok bozuk. Kendime hakim olamıyorum. Biliyorum. Biliyorum ama erkekler kadınların bu dönemde çektikleri sıkıntıları anlayamaz ki. Ancak analar anlar. Ben anlarım. Sana ders vermek haddim değil. Yalnız evladını kaybetmiş biri olarak içimi dökmek istedim. Yoksa... Kusura bakma. Elimde olmadan kırdım seni. Hadi. Hadi bir çay demle de birlikte içelim. Bu parka kim bilir kaç defa geldik. Ama hala hüzün veriyor bana Ahmet Bey. Siz karşıdaki çocuk bahçesini görünce hüzünleniyorsunuz Nazmiye Hanım. Torununuzu hatırlıyorsunuz. Hani bu meseleleri açmamaya karar vermiştik. Gelininiz nasıl? Ondan bahsedin bana. Lale'yi çok seviyorum. Onun da beni sevdiğinden eminim. Ama nedense ona yaklaşamıyorum. Belki de vakit bulamıyorum. Eşinizin büstü daha bitmedi mi? Bitmedi, öyle zorlanıyorum ki. Sadberk de güceniyor bana. İlahi Ahmet Bey. Sanki onunla konuşuyorsunuz. İnanın konuşuyorum, sohbet ediyorum. Cevap veriyor demek. Hayal ediyorsunuzdur efendim. İnsan yaşlanınca iyice çocuklaşıyor vallahi. Nereye bakıyorsunuz siz? Şu karşıdan gelen. Evet evet, Yavuz oğlum. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey. Niçin huzursuz oldunuz? Ben de bir arkadaşımla parka gidemez miyim sanki? Yaşlandıysak bu hakkımızı da mı kaybettik? Baba, baba burada ne arıyorsun? Dükkana gitmedin mi sen? Gitmedim. Her gün dükkanı açmam için kanun mu çıkardın? Yoksa bu güzel bayanı mı kıskandı? Hanım teyzeyi tanıyamadım. Eski bir dostumuz galiba. Hem eski hem yeni. Nasıl düşünürsen düşün. Nasılsınız evladım? Teşekkür ederim teyzeciğim. Ben... Adım Nazmiye. Emekli müzik öğretmeniyim. Babanın da müşterisi. Ya sizden bana hiç söz etmedi. Sen bana her şeyi anlatıyor musun? Hem niçin buralardasın? Yoksa beni mi takip ediyorsun? Takip mi? Ne gereği var ki baba? Şöyle kestirmeden gideyim dedim. Şuradan taksiye binecektim. Belki de yanınızda oturmak isterim. İzin verir misiniz? Hayır efendim, müsaade etmeyiz Yavuz Bey. Peki baba, peki. Şaka yaptım zaten. Bir gün eve de bekleriz teyzeciğim. Hoşçakalın. Oğlunuz pek yakışıklıymış Ahmet Bey. Hem de saygılı. Ama biraz manalı konuştu. Hınzır çocuk. Cin gibidir o. Nazmiye Hanım biz niçin hayatımızı birleştirmiyoruz sanki? Neler söylüyorsunuz? Size açıkça evlenme teklif ediyorum. Bu kadar şaşıracak ne var? Nasıl olur, çocuklarımız, konu komşu ne der? İkimiz de mutsuz günler geçiriyoruz. Ne çocuklarımızın ne de komşularımızın umurunda değil ama. Çok şaşırdım doğrusu. Ben kalkayım en iyisi. Bir daha görüşmesek iyi olur Ahmet Bey. Hay Allah. Bizim yaşımızda evlenmeyi düşünenleri ayıplardım. Demek büyük konuşmamalı. Bu kadar üzüleceğinizi bilsem bu teklifi yapmazdım, bağışlayın. Niçin susuyorsunuz? Bari hep dost kalacağımızı söyleyin. Evet, dost kalmalıyız. Böylesi daha iyi efendim. Ama yine buralara gelip dertleşeceğiz değil mi? Bilemiyorum. En iyisi beni hiç aramayın. Kendimi suçlu hissettim. Hayat devam ediyor Nazmiye Hanım. Suçlu falan değiliz. Yalnızlık zor. İki kararsız şaşkın ihtiyar. Ne yapacaklarını bilmiyor. Bu büyük bir aslantı. Şimdilik kapatalım bu meseleyi. Hadi çocuk bahçesine doğru yürüyelim. Onları seyredelim. Eminim onları seyrederken tüm sıkıntılarımızı unutacağız. Bence de öyle efendim. Hadi gidelim. Babam belki de Nazmiye Hanım'a evlenme teklif etti. Olamaz mı yani? Bu yaştan sonra evlenmek neyin nesi? Öyle şey olur mu Lale? Bence evlensin. Belki o zaman daha mutlu olur. Kabul ederse yine birlikte otururuz. Sen babamdan şikayetçisin galiba Lale. Bunu açıkça söyle. Ne dedim ki şimdi? Ben ne düşünüyorum, sen ne diyorsun? Niyetin kavga etmek mi? Benim kimseden şikayetim yok. Yalnız zor bir hamilelik dönemi geçiriyorum. Biraz anlayışlı olun. Çekiç seslerinden rahatsız olduğunu sık sık söylüyorsun. Haklı değil miyim? Başım patlıyor, dayanamıyorum. Kimse anlamıyor beni. Kusura bakma canım. Benim de sinirlerim bozuk galiba. Hadi sen yat uyu. Ben de babamın yanına gideyim. İyi geceler. İyi geceler. Baba, yine mi çalışıyorsun? Şimdi nasıl oldu, beğendiniz mi Sadberk Hanım? Duymadı geldiğimi. Üstle konuşuyor. Sadberk Hanım, bugün hiç yüzüme bakmadınız. Ne yaptım size? Yoksa Nazmiye Hanım'a evlenme teklif ettiğim için mi gücendiniz? Sizi unutmam mümkün mü? Ama yalnız yaşanmıyor. Çocuklara yük oldum. Biraz önce benim yüzümden atıştılar sanırım. Sizi de alıp buralardan gitmek istiyorum. Şu an Nazmiye Hanım'la evlenmekten de vazgeçtim. Ne o, yüzünüz güldü, sevindiniz bu habere. Demek sesimizi duymuş. Ama büstle konuşmaya öyle dalmış ki geldiğimi duymadı. Baba, ne yapıyorsun? Hiç, biraz çalışıyorum, biraz da kestiriyorum koltuğumda. Seninle konuşmak istiyorum. Hangi mevzuda? Eğer Nazmiye Hanım'la ilgili konuşacaksan bir tek söz etme. Seni dinlemem. Peşin hükümlüsün yine. Oturabilir miyim? Otur, konuş bakalım. Çünkü hemen yatacağım, uykum geldi. Peki babacığım, peki, sinirlenme. Ama bugün sizi parkta görünce çok şaşırdım. Bak, yine aynı mevzuya dönüyorsun. Eğer onunla evlenmek istersem sana danışmam, tamam mı? Öyle kırıcısın ki seninle konuşmak mümkün değil. Sana ne oldu böyle? Kendi kabuğuna çekildin. Bir tek söz ettirmiyorsun. Sana ne oldu demez mi? Ölüm hepimiz için baba. Annemden sonra ben de ölebilirdim. O zaman ne yapacaktın? Hayata küsmek sana yakışıyor mu? Bizi de mutsuz ediyorsun. Haberin olsun ha. Evet, benim yüzümden aranızın bozulmasını istemem. Yanlış anlama. Biz seninle olmaktan memnunuz. Ama Lale hamile, sinirleri bozuk. Hani ona yaklaşacaktın, şefkat gösterecektin. Yapamadım işte. Biliyor musun, dükkanı kapatmaya karar verdim. Bursa'ya yerleşeceğim, halanın yanına. Ey Allah'ım, sabır ver. Bursa konusu nereden çıktı şimdi? Her gün bir karar alıyorsun. Evet, ben şaşkın ve kararsızım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hatta bazen kendimi sizin yanınızda sığıntı gibi hissediyorum. Bu ev, eşyalar, her şey senin. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Ben çalışmadan yaşayamam oğlum. Ancak başta sizler olmak üzere herkes benim çalışmalarımdan rahatsız oluyor. Oysa halanın Bursa'daki evi çok müsait. Çekiç seslerimden kimse rahatsız olmaz. Olmayacak şeyler düşünmüşsün baba. Hiçbir yere gidemezsin. Hadi kalk. Biraz dışarıda dolaşalım. Temiz hava sinirlerine iyi gelir. Ne tuhaf, insan yaşlanınca farkında olmadan çocuklarını da huzursuz ediyor galiba. Aslında bana kaprisli bir ihtiyar da diyebilirsiniz oğlum. Hiçbir şey diyemeyiz. Sen dünyanın en tatlı babasısın. Hadi kalk bakalım, dışarı çıkıyoruz. Gittim gideceğim derken sonunda kararını verdim beyim. Demek Bursa'ya yerleşiyorsun. Biraz daha sabretsen, Lale Hanım doğum yaptıktan sonra bir daha düşünsen. Torunumun yüzünü görürsem hiç ayrılamam Emine bacı. Hem kardeşime mektup yazdım, geleceğimi öğrenince çok sevinmiş. Beni dört gözle bekliyor. Sen kime gücendin beyim? Açık söyle hele. Kendime. Nasıl böyle güçsüz, kararsız olabiliyorum? Bir zamanlar Nazmiye Hanım da benim gibiydi. Ona öğüt vermiştim. O doğruyu güzeli buldu sayılır. Oysa ben, insanın kendine hükmetmesi çok zormuş meğer. Nazmiye Hanım'la hala görüşüyor musunuz? Son günlerde birkaç defa telefon ettim. Evde olduğunu biliyorum ama telefonu açmadı. Demek ki görüşmek istemiyor artık. Baba, gerçekten gidiyor musunuz? Eşyalarınızı toplamışsınız. Gel bakalım Lale, otur kızım. Eşyalarınızı toplamışsınız baba. Ne yaptık size? Yoksa bana mı gücendiniz? Lütfen açık olun. Ağlama. Hele senin ağlamana hiç dayanamam. Demek beni seviyorsun. Elbette. Bunun aksini düşünme sakın. Ama bana hiç yaklaşmadınız baba. Hep uzak durdunuz. Çekindim, hem de çok. Belki de babasını hatırlar, üzülür diye düşündüm. Bir zamanlar Yavuz'a ona baba şefkati vereceğim demişsiniz. Bu yakınlığı çok bekledim. Gerçi ben de sizi üzdüm. Çekiç seslerinizden rahatsız olmuştum. Ama inanın, beni bağışlamanız için bile yanınıza yaklaşamadım. Çünkü kimseyle ilgilenmiyordunuz. Öyle mi? Hiç farkında değildim. Gerçi hep kendim için bir şeyler yapmak istedim. Ne var ki muvaffak da olamadım. Hatta Sadberk'in büstüyle de konuşamıyorum artık. Hayal gücümü de yitirdim. Gerçek olan bir şeyi ancak kabul edebildim. İnsanlar doğar, büyür ve ölürler. İşte gerçek bu. Artık her şey yoluna girecek beyim. Hemen çay demleyelim de bunu kutlayalım şimdi. Demle bakalım Emine bacı. Yanında o güzel çöreklerinden de olsun, tamam mı? Sen yeter ki emret beyim, emret. Baba, size çaydan önce torununuza aldığımız giyecekleri göstereyim mi? Küçücük öyle şeker şeyler ki, patikler, çoraplar. Kim bilir onun patikleri ne kadar sevimlidir. Hadi meraklandım, gidelim hemen. Lale, ne oldu kızım, rengin sarardı. Birden başım döndü yine. Neyse geçti. Hep böyle mi oluyor? Bunlar ne ki? Günlerce yerimden kalkamadım. Ya günlerce ha. Yazık sana Ahmet Hamdi Bey. Demek kendinden başka kimseyi görmemiş gözün. Hem de neleri görmemiş. Hadi gir bakalım koluma Lale. Bana torunumun giyeceklerini göster kızım, hadi. Hakkım olmadığı halde bir şey öğrenmek istiyorum. Nazmiye Hanım'la hala görüşüyor musunuz? Görüşmüyoruz. Ancak son defa telefon edeceğim. Merak ediyorum çünkü. Şuna inanmanızı istiyorum ki o benim için yalnızca çok iyi bir dost, çok iyi bir dert ortağıydı. Bunun aksini hiç düşünmedim. Hatta mutlu olacağınıza inandıysanız evlenin. Ama bizimle oturun. Bizi yalnız bırakmayın. Nazmiye Hanım beni hiç böyle bekletmezdi. Yarım saat oldu, görünürler de yok. İşte geliyor. Ne kadar da değişmiş, ne kadar güzel giyinmiş. Hayırlı günler Ahmet Bey. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Yok Ziya'nı. Siz ne kadar güzelleşmişsiniz Nazmiye Hanım. Buyurun oturun. İnsan kendine bakınca hangi yaşta olursa olsun güzelleşiyor demek. Teşekkür ederim. Ama sizi yine mutsuz gördüm. Yok, ben de toparlanmaya başladım. Günlerdir nerelerdeydiniz? Kaç defa telefon ettiysem cevap alamadım. Hep evdeydim efendim. Telefonların sizden geldiğini anladım ancak açmadım. Çünkü kızımın yanına gitmeye karar verdim. Ya, hem sevindim hem üzüldüm. Ben de üzüldüm. Siz çok iyi bir insansınız. Hayatımızı birleştirirsek mutlu olacağımıza inanmakla birlikte kızımın ve torunumun hasreti ağır bastı. Sizin torun ne zaman geliyor? Lale'nin doğumuna bir hafta kaldı. Belki bugün yarın. Torunum olacağına inanamıyorum bir türlü. Göreceksiniz. Sizde de öyle değişiklikler olacak ki. Yalnız kararlı olun. Dün telefon ettiğinizde Bursa'ya yerleşeceğinizi söylemiştiniz. Bana sorarsanız sakın gitmeyin. Size çocuklarınızın daha çok ihtiyacı olacak. Ama dükkanı sattım, eşyalarımı topladım. Hem biliyorsunuz ben çalışmadan yaşayamam. Evinizden ayrılmayın. Hem çalışır hem de torununuzu seversiniz. Şu geçen zaman içinde öyle değişmişsiniz ki şaşırıp kaldım. Öyle oldu efendim. Biz yaşlılar hep kendimizi haklı çıkarıyoruz. Hep ilgi, hep şefkat bekliyoruz. Oysa bu devirde onların da işleri başlarından aşkın. Değil mi ya? Vallahi şaşırttınız beni. Hem de öyle doğru konuştunuz ki. Biz de gençliğimizi düşünsek belki onlardan daha fazla hatalar yaptık. Anne ve babalarımıza karşı. Çocuklarımız bir şey yapmamıştı ki zaten. Meseleleri biz büyüttük. Neyse, size veda etmeyeceğim. Hep dost kalacağız çünkü. Sizin de böyle düşüneceğinizden eminim. Değil mi Ahmet Bey? Öyle, dost kalacağız. Size yurt dışından torunumun resmini yollayacağım. Tabii sizden de aynı şeyi bekliyorum. Hoşça kalın. Beyim, Ahmet Beyim. Kalkın, kalkın. Lale Hanım sancılandı. Yine oturduğu yerde uyuyakalmış. Beyim uyan, hadi uyan. Ne oldu Emine bacı? Lale Hanım sancılandı, doğum sancısı. Sahi mi, eyvah, ne yapacağız şimdi? Dur hele, heyecanlanma. Nasıl heyecanlanmam yahu, Yavuz yok, telefon bozuk, nasıl ararız hastaneyi? Telaşlanma. Şimdi alt kattaki komşudan telefon eder, bir ambulans çağırırım. Hele kalk da Lale Hanım'ı yalnız bırakma. Ben gideyim komşuya. Yavuz Bey de tam seyahate çıkacak zamanı buldu. İş seyahati de olsa bu durumda bırakmamalıydı karısını. Duydunuz mu Salberk Hanım? Bu gece torunumuz geliyor. Öyle yap, üstünüzü kutuya koymuştum. Durun sizi çıkarayım. Bursa'ya giderken yine yerleştiririm kutuya. İpi de ne kadar sıkı bağlamışım. Açtım. Şöyle çıkartayım sizi. Şu büfenin üstüne koyayım. Tamam oldu. Lütfen kırgınlığı bırakıp konuşun benimle Sadberk. Torunumuz olacak diyorum size. Önceki gün Nazmiye Hanım'la dostça ayrıldık. Ama bunları anlatmaya fırsat bulamadım. Sahi mi? Demek dosttunuz. Onu sevmediniz. Neyse konuştunuz. Elbette sevmedim onu. Bizimki yalnızlık çeken, kararsızlık içinde olan iki ihtiyarın çırpınışlarıydı. Size inanıyorum. Artık bir tek hedefiniz olmalı. Torunumuz. O size hayat verecek. Bursa'ya gitmeyi falan aklınızdan çıkarın. Ama eşyalarımı topladım. Kardeşime söz verdim. Neyse de ondan birkaç gün sonra giderim. Gidemeyeceksiniz. Kendinizi aldatmayın. Ay! Oh! Yardım edin! Baba! Baba nerelerdesiniz? Hadi! Lale yardım istiyor sizden. Koşun! Ne duruyorsunuz Ahmet Bey? Tamam gideceğim ama sizden ayrılamıyorum. Baba! Lütfen gelin, korkuyorum. Baba! Geliyorum Lale. Geliyorum kızım. Size bir defa daha bakmak istiyorum Sadberk. Vedalaşmak istiyorum. O da ne? Büst eridi, yok oldu sanki. Artık kabul et Ahmet Hamdi. Sen bir taş parçasıyla konuşuyordun. Hayaldi hepsi. Sadberk çoktan uçup gitti. Ama yeni bir varlık geliyor evimize. Bir çiçek açıyor. Baba! Geldim Lale, geldim kızım. Kusura bakma kızım, seni beklettim. Emine bacı telefon etmeye gitmişti. Ama hala gelmedi, ambulans da gecikti. Sakin ol evladım, ben varım yanında. Ay, of, belim çok ağrıyor. Elini tutmama izin verir misin? Tabii. Niçin bu kadar titriyorsun? Korkuyorum. Sarılın bana baba. Evet, yıllar önce kaybettiğim babam gibi sarılın. Kızım, yavrum benim. Bak, duydun mu, ambulans geliyor. Evet, duydum. Ama ne olur bizi bırakmayın. Gitmeyin Bursa'ya. Peki, gitmeyeceğim. Yalnız iki şartım var. Birincisi, torunum kız olursa adını Sadberk koyacaksınız. İkincisi, çekiç seslerime karışmayacaksınız. Çünkü yeni çalışmalara başlayacağım. Çekiç seslerinin kesildiği gün ben de yokum demektir. Tamam mı? Anladın mı benim güzel kızım? Tamam babacığım, anladım. Nesrin Arısoy'un yazdığı Gece Sessizliğinde Çekiç Sesleri adlı oyunumuzu dinlediniz. Müzik